Rádió Café 98-ban. Van barátnőd? Lacival, Tomival, Jobbágy Róberttel, Gellért Gáborral, és Csetmennel. Ezek a kis szemtelen jazzisták már 10-kor bejöttek, ma azt hitték, igen, fúrnak minket. Akár óra 50-kor is bejöhetnének, de van ezeknek egy spotjuk. Van. Ha-haj! Ami ilyen a cappellában ilyen zav, dubi-dubi-dubi, zav, dubi-dubi, után. Te hallottad már, Robi? Ő még nem hallotta. Lehet, hogy a jövő adást fogja már csak promotálni. Egy telefonáló van a vonalban, valószínűleg valami régi, elvaratlan üggyel kapcsolatban hív minket. Halló, szervusz! Sziasztok, Évike vagyok. Igen? Ezúttal szeretnék mindenkit üdvözölni a stúdióban. Szevasz! Szevasz! És minden hallgatót is, minden punkot, minden rocket. Ameddig a földkerek mindig lesz. És el szeretném mesélni a történetemet, hogyha lehet. Bunc is vagy nem? Tessék? Bocsánat, nem értem jól. Hosszú? Ilyen csigabújt. Igen, ilyen, annyira nem. Nem ilyen csigabújt a punciba szerű rossz poénos. Na mondjad. Na, szóval képzeljétek el, hogy van a sulikban egy... Hány éve? Mi ez a suli? Tehát, állj, hány éves legyünk? Vagy? Hát most 17. Aha, jó. Egyébként... Kannailag? Méretek? Hát... Szegényes? Nem olyan jók, mint kéne, szóval... Csináltasd meg! Oké, okay, igazad van. Ha megéri azt a pár százezer forintot. Figyelj! Aha. Génkorszakban, anyám. De miért, nagyon kicsi? Nem. Túl nagy. Na, jó van. Túl nagy? Nem. Nem erről szeretnék beszélni. Az egy dolog. De na, milyen matek dolgozat is hármas lett, és most tiszta kész ne, vagyok. Nem, nem arról van. Na, akkor mondjad, mondjad. Jó, mondjad. Van egy lány, akit ma végül is nem sikerült megvernem, de meg akartam. Leszbi vagy? Megverned? Hát figyelj, tetlegesen, nem meg a lányokat sem. Tetlegesen bántalmazni akartad? Igen. Miért? Csak sajnos közbeléptek, ez volt a problémám. Ki? Hát ez a kislány, mert szóval... Te ilyen agresszív punk? Megalázta a rockereket, és megbántotta a punkokat szerintem. Jézus, mit mondott? Ilyen kojt, mi kell? Mit mondott? Spice up your life, vagy mit? Ő nem. Csak egyszerűen hülye megjegyzés. De mi volt a beszólás a punkokra, rockerekre? Na most egy kicsit öregem. Tényleg, ne, húzzál föl, akarom ütni. Teljesen kész vagyok. Oké. <Okay. gül> Csak az egyik barátnőmet bántotta meg, aki punk. Pán? Mivel? De mivel? Mondd már meg! Hát szóval abban, hogy beszólogatott neki, illetve... Zanyjávánnyá! Figyelj, tényleg nem mondom többször, mit mondott jó a csaj? Remélem ez nem sörízés közben volt az iskola udvaron. Nem. Mi? Nem, hát például azt mondta a punk barátnőmre, hogy ő egy... Punk. Áll rocker, meg hogy egy áll punk. Öregem! De ez hogy mondta? Azt mondta, hogy figyelj ide, nem vagy egy rocker! Igen. Brooklynban összecsaptak a gengek, nem? Csattogtak a késpengék. Te ricsói vagy? Tessék? Pillangók és van nálad? Sajnos akkor épp nem volt nálam. Merre van helyileg ez az iskola, így kerületileg, vagy hogy mondjam, városilag, városrészileg, hát, regionálisan? Hát nem mondok konkrétumokat, mert több gondot nem akarok magamnak. Kaptam egy osztályfőnökit, pedig csak kétszer lögdöstem meg a csajt a vécében. Kire? Ez semmi. Na mindegy. Női boxot szereted? K2-t? Hát, azt hiszem, hogy már igen, bevállalnám. Király vagy. Is. Na, örülök, hogy telefonál. Üss meg holnap azért. Anyu, azért annak biztos ellenére, hogy rocker vagy, mosakszol, ugye? Persze. Lefejelted kedvünkért az ajtó félfát? Jó. Harapjál már el valamit. Nem kérenek. Kösz. Valami azt sugja nekem, hogy 17 éves jön ez a rockerség, ez meg egy ilyen átmeneti korszak. Hát nagyon. És nem kéne összeszedni valami olyan bőrbetegséget még így a... Ami hossza, örökre. A műfajból adódó, én meg végigmondom, tehát a műfajból adódó, hogy mondjam, nem túl higiénikus életvitel miatt, hogy hát érted? Aha, na mindegy. Nagy májfolttal. Ne, hagyja, ne menjünk ebbe bele. Amit egy cserepukára harapott ki az algyői gázfesztiválon. Na jó, aranyosak vagytok, hogy igen, cukik vagyunk, nem? Csak várjatok, még szeretnék... Elénekelni egy oly punk számot. Nem akarsz énekelni valamit? Hát... Jó kis tankcsapdát. Üljenek a fűkölébe a lányokat, nem? Á, nem. Yeah. Segítünk. De próbáld meg. Figyelj, kicsit karaokézzél. Még szeretnék valamit kérni, hogyha lehet. Nem. Légy szíves. Miért? De most miért? Ha azt mondom, hogy nem, akkor leteszed, vagy miért? Dehogy is. Ha elénekled a fiúk ölébe a lányokat, akkor lehet. Akkor kérhetsz bármit. Nem, haragudjatok, de nem tudom. Dehogy nem. Dehogy, én is, mi is énekelünk, jó? Kármán, te is énekelj! Na. fejek vagytok. Igen. Szevasz, köszönjük, hogy telefonáltál. Gyerekek, ez kazettáról megy! Feri hozta be! Istenit! Lelögös ma! Közben az autó magnóba! Vaja! Ami jó van, de énekel! Lehel! Hú, a Mikic! Szerinted jó vagyok így félmesztelenül? Pörgesd a fejed fölött a pulóvered! Találkozunk az F-oton! Mindenki eljön el! Ez is mindenki vélasz a derekára együtt a bandával! 1, 2, 3, 4! Csaba, csináld már meg a helikoptert a hajaddal! Szegülök! Aki kohagy napad! Gyere fel hátul! Hogy érzem magam, mint Jüri Galerin? Szevasztok, sziget! Szevasz, Efot! Jó estét, Debrecen! És mindenkit szeretettel üdvözöl a panoráma, innen Balaton Almádiban. A rock körök is alhatatlan, szevasztok! Gyerekek, minden csütörtökön blues, rabbi, rabocskával a Budapesten TV-n. Jön egy jó kávét, aki akar. Egy jó szegát, gyerekek! Jeszenszki Zsolt is állítól a műsorterveket a déleget. Rocktökör! Reklámbágy! És nem sokára megint lesz egy piramis búcsú koncert. A rock örök ugyanis, és halhatatlan. Jó éjszakát, Budapest! Évi közben feloszlott, mint a Beatles, és el is érkeztünk a kívánság műsorhoz, ami a mi kis privát szféránknak a, hogy mondjam... megnyilvánulása. Igen. Ez itt még mindig a hitremény zsűrölet, most már egy kicsit dán tempósan, ahogy mondani szokás. A kitárulkozás rovathoz érkezett el az adásmenet. Mondjuk együtt, gyerekek. Ez olyan, mint egy ilyen, mi ez a kollektív, amikor a részegek, akik elkobozzák a jogosítványukat, ők körbeülnek, az micsoda? Ez a csoportterápia. Csoportterápia. Az is. Személyes élmény, Lacikám? Én nem voltam. Jó. Én tudom, hogy egyik közös ismerősünk volt. Tudom, én is, igen. Na mindegy. Csoportterápia jegyében. Gitárulkozunk. Kinek következik az első kiválsága? Gábor, forgasd meg a malasztot. Morzsold el a mantrát, Gábor. Mit képjál? A ez is meditációnk lényege. Mit kérsz, Gábor? Csíj megtalálása auditív eszközökkel. Barátaim a csíjben. Barátaim a csíjben. Barátaim a csíjben. Tíj Jimmy Summerville takarját. Jimmy Londoni meleg, ne csak kicsit látom. Nincs haja neki. Kopasz ez homofil választásnak ítélve. De jó, miért mi szeretjük. A hangja és mindene Jimmy Summerville. Végét a gyomorból, fiúk, gyomorból, Gabikám, szupi volt. Kire megy az ima malom? Ide lépek én a malomhoz. Viszolom, Tomi, tekerd meg a malmat. Rágalom. Ki vagy, Tomi? Mesélj a lelkedről. A lelkem zavart, mint a tenger felséges a vize. A lelkem. De kinek a lelke? Hát nem is tudom. ilyen most elkiós. Ez itt az én kívánságom. Gyomorból mond kívánságom. Szól a gyomrom. Kívánságom, gom, gom, gom. Tudom, hogy jó voltam. Letagadom. Elhatárolódom. Gyerekek, szóljon valami hülyeség, nem? Hangosan az ének! Gyerekek, boldog karácsonyt mindenkinek! Tomi voltam, örülök, hogy eljöttetek. Ez itt a Something Stupid, Robbie Williams és Nicole Kidman. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. It's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone. Right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. Szeretom. Köszönjük, Tamás. Ezt a számot nagyon oda szeretom. A kívánság malomhoz. Kívánságom. Nem most az én kívánságom. Megforgatom. Pörgetom. Forgatom. És megtalálom. Bemondom. A törvincs. 2003-03-08 projekt. Romvári Márton festőművész kiállítását megnyitom. Ki az a Márton? Bemondom. Romvári Márton. Aztán lesz mindenféle zene, így sem meg zsagár. Szolgálsz a zene, zsagár. Ed Kaltenecker. Ők híresek. A Juice Records korteziében. Toy Division. Toy Division. Nagyon nom. Nagyon kívánom. 2003-08 12-incs. Ez az én kívánságom. Akarom. Ezért ezt konferálom. Gondoljátok, hogy csak ezt akarom mondani? Nem. Nem, akkor folytatom. Ardiszkó is lesz számom. Infraganti és a Cyborg Templár fog belépni a deketek, és hát úgy gondolom valamilyen formában a Radio Café 98.6. On. Presenting. Vagy mi a fene? Ez az Olof Palmeházban lesz. Olof. Hát nem ez volt a kívánságom, de mindenképpen menjen el mindenki. 2500 forint a zsugár. Befizetom. Az én kívánságom. Kívánságom. Igen, igen, az én kívánságom. Nyomom. Most hirtelen rájöttem, tehát rájöttem, hogy ki vagyok. Ki vagy? A bicskás. Megvilágosodom. Elmondom. Kivágom a kis gömböt, és kijön belőle a tavasz, és visszajönnek a kis cicák, nem? Ilyen egyszerű. Azt hiszem, ez olyan, mint a Tibet. Tibetben volt egy ilyen élményem. Én vagyok a kis butha. And he shows them pearly white. Just a jackknife has on that heath bay. And he keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, it's on that heath bay. So there's never, never a trace of breath on the sidewalk. Oh, Sunday morning, don't you know, lies a body just oozing light. And someone sneaking around the corner. Could that be our boy, Mac the Knight? From a tugboat down by the river, don't you know? There's a cement bag just dropping on down. That cement's there, it's there for the way, dear. If I will get you 10 old Mac keys back in town. Gee-a-ballo and Milo, he disappeared. Drawing out all his hard-earned cash. And now Mackie spends, he spends just like a sailor. Could it be, could it be, could it be our boy done something rash? Yeah, Kenny Diver, oh, Suki Torture. Look out, Miss Lottie Lanyon. And oh, Lucy Brown. Hallhattatok back to back Robbie Williams-től. Nagyon szeretom. Szerintem ez egyáltalán nem volt gond. Nem volt vele gondom. De nem haragszatok meg, hogyha én nem Robbie Williams számot kérek. Azt majd meglátom. Mert én sokkal jobban szeretnék egy mit szeretnél hallgatni, amit én nem akarom. Swing Out Sister számot kérni. Az meg mi a toszom? Ez egy nagyon jó szám lesz, megígérem. Na jó, meghallgatom. Én régebben születtem, mint ti, úgyhogy higgyétek el, ezt belátom. Szerintem indítsuk is el, mert ez már nagyon unalmas a hallgatóknak. Hadd szóljon. Jó éjszakát. perc. Köszönöm, Zoli. Feldolgozom. Megemésztom. Megbarátkozom. Elfogadom. A másság. Easy roller. Easy roller. Olivér. Kívánom. This is for Jamaican people who are robots. Africa unite. Smoking gun. Robotic speed. Aluminium weed. Raga Nation. Galvanized. So this is for all the people over the world who are believing in Raga. Free Nelson Mandela. And please bring back Bob Marley. Se kíváncsi manapság már az élő művészetre. Gyerekek, performance. Gyerekek, jó vagy Robert Silent Wob első és egyetlen megszólalása, vagy már ez második? Büszkeséggel tölt el a tudat, hogy ennyi tehetséges zenésszel töltetem el a szerda estémet minden alkalommal. Hi guys, this is Berkeley Institute from... És ennek örömére írtam is egy nótát. I wrote a song. Igaz, hogy a hangom egy picit el van torzítva, de hát a mai stúdiótechnika mellett ugye ez már megengedett mindenféle filterek használata, meg ilyesmi. És, nagyon sok kutyaugatást tudsz meg, ezt a sípolást hogy csinálod? Kézzel, lábbal. Nagyon ügyes vagy. Na köszön. Folytasd, most nem kell produkálnod magad. Jó, végre. Egy számot szeretnék küldeni a Nem is tudom, talán a lány hallgatóknak szeretnék a szívéhez most eljutni. Egy olyan felvétel, ami nagyon kedves számomra, és két napja fedeztem föl egy új lemezen, és mint mondtam, én énekelem el. Szevasztok. Nagyon szépen köszönjük. Jó éjszakát mindenkinek. Hitremény Zsüllet. 2003. Mit tudom én, mehel, szám. Klasszik 1. Évfolyam 1. Vagy mi? Felelős szerkesztő. Gellért Gábor. Műsorvezetők. Laci. Tomi. Zenei szerkesztő. Jobbágy Robert. Silent Vob. SMS felelős és chat koordinátor Chatman. A műsor jókedvének állandó nagykövete Oliver. Köszönjük a támogatást. Köszönjük a Docka Outsource System IT System támogatását. Minden majdnem tökéletesen működik. A jeligéje és a szlogenje a vállalatnak. székhelyét a szerkesztőségünk megtalálhatják, mai adásunk főszponzora volt, és ez a három monitor működött. Négy. Csomó. Egész jól állunk. Hajrá, srácok! A diszkó felelős zenei szerkesztő